دا خيبر عمليات دي دا خيبر فتح بامومي بنالي دي دا خيبر عمليات دي دا خيبر خيبر عمليات دي دا خيبر دخيلا فتنا من بابيا بواتن وغروي دخيلا فتنا من بابيا بواتن وغروي زلمي باورك قرباني دي دا خيبر عمليات دي دا خيبر زلمي باورك قرباني دي دا خيبر عمليات دي دا خيبر زيري راوري دا آزادي دي دا خيبر عمليات دي دا خيبر فتح بامومي بناري دي دا خيبر عمليات دي دا خيبر خيبر عمليات دي دا خيبر زمون داهيل أرزو غاني بالپوراشي نوري زمون داهيل أرزو غاني بالپوراشي نوري حميدا قلبشي غوطي دي دا خيبر عمليات دي دا خيبر حميدا قلبشي غوطي دي دا خيبر عمليات دي دا خيبر خيبر عمليات دي دا خيبر زيري راوري دا آزادي دي دا خيبر عمليات دي دا خيبر خيبر عمليات دي دا خيبر فتح بامومي بنار